Komu jak komu BDG, yo. BDG. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z sił układem, w ten sposób jadę. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z własnym zdaniem, i niech tak zostanie. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z sił układem, w ten sposób jadę. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z własnym zdaniem, i niech tak zostanie. Mam okazję, idę, tak jak serce bije, a bije do bitu, jak larwa z kokpitu. My tu robimy rap, który złap za rogi, ale wciąż uważaj pod swoje nogi, nie schodząc z drogi obranej dawno temu. Skumaj czemu sprawiamy tyle problemów. To PDG i mój kuzyn na wokalu. Nie wytykaj, bo inaczej stracisz paluch. Dziś bez recitalu, witamy was na balu, na nielegalu. Ej, bez nominałów, bez kiepskich kawałów, bansujących pedałów, bez wielkich wywodów i mulących morałów. Ta, w tym sezonie to już koniec, powrót do klimatu w hardkorowym gronie, w jednym szwadronie. Prawda dla gry, to czego bronię, sprawdza maty. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z sił układem, w ten sposób jadę. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z własnym zdaniem, i niech tak zostanie. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z sił układem, w ten sposób jadę. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z własnym zdaniem, i niech tak zostanie. Niebo najprostszej oporu linii, znów PDG, kaczy jest tu, klop jest tu i szeler bez szelerini, stworzony by mówić prawdę, której nie mówią inni, i czuć pogardę do każdej niebieskiej świni, bo tu życie nie jest słodkie jak cini mini. Zwalczyć, aby żyć synu, i na bok cynizm, tak by przetrwać, nie lękać się o dzień następny. To PDG synu, znowu te mocne bębny, wkurwione gęby, uliczny hardcore, a nie kolędy. I w dupie mamy najmodniejsze w hip-hopie trendy, plotki, legendy, pierdolę to wszystko. Nawija kaczy jak szpaku, odziany w dresowe szaty, mimo iż z tych biednych, a nie z tych bogatych, i życie zadaje rany bolesne jak stygmaty. Ja nie zejdę pokonany z betonowej maty, i maty mam z tych, co chcieli mnie spisać na straty. Tak, za wcześnie kaczy uderza boleśnie, a tak tu sterymy nie przyjdą ci na myśl nawet we śnie. Więc wieszcie, jest to ostre jak przyprawikami, z PDG muszkieterowi jak D'Artagnan i Aramis. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z sił układem, w ten sposób jadę. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z własnym zdaniem, i niech tak zostanie. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z sił układem, w ten sposób jadę. Mam okazję ponad miastem, ponad prawem, z własnym zdaniem, i niech tak zostanie. Cześć, to te typy, których nazywasz schizą. PDG jak Dre, następny epizod QLOPT. Tu nic na wyrost, łapy łapczywie biorą, co daje mi los. Gandzie wyczaje skuteczniej niż przynos, szybka tyta jak na wynos gyros. Chcesz, odpierdolę ci niezły bigos. Ja i moi amigos, PDG synu, wkręta jak heroes. Nie chcesz słuchać? Proste adios. Włączę pościelówę, alawaja jako dios. PDG kartel, nie zabawa ferka. Respekt dla kuzynów, nie podpucha jak kusterka. Idee na styki jak kury na lusterka. Pasja ma trenerka, życie narzuca mi tempo jak Zymka wokół perka. Chuj w dupę łębo jak ten pedał, te rady nie dał taka gierka. Nie ma co się prężyć jak na chuja czy liderka. Wita prawdziwe życie, niepewne jak dilerka. Tu has życie słodzi lepiej niż bombonierka. I to nie świstak, zawija go sreberka. Wasi mi to chuj jak Lecha butelka. Kuzyn Lecha mocnego butelka. Ta, właśnie ta.